dan zit ik alleen even met de lieve luisteraar in mijn maag. Wil jij de lieve luisteraar even onderhouden een tijdje? Zelfstandig onderhouden, de geachte luisteraars. Ik ga u nu zelfstandig onderhouden. Maar hoe ging dat ook weer? Hey, wat zie je goed uit, man. Ja. Je bent bij de radio, meneer. Ja, tegenwoordig. Je bent dus dat mannetje van de radio. Het mannetje van de radio. Hallo, hallo, wie stinkt daar zo? Het mannetje van de radio. Ja. Het zijn zo van die problemen waar de mens mee zit. Ja. Ik ben eigenlijk een cameraman. Ik weet helemaal niet hoe dat moet met zijn microfoon. Ik zeg, geen radio, niet van de radio. Ik denk ook niet zo, maar dat scheelt u. Dat mannetje van de radio, dit is echt immuut als een. Ja, daar heb ik geen last van. Nee. Nee, daar heb ik nog geen last van. Even kijken, een leuke reportage maken of zo. Doen we dat dan? Dan heb ik allemaal mensen rond. Misschien niet eens een beetje, kijk, ik ben ook een beetje een artiest. Hoe mensen durven allemaal te gaan vragen aan mensen of ze wat te zeggen hebben. Stel dat ze niks te zeggen hebben en je hebt dan gevraagd of ze wat willen zeggen. En dan hebben ze niks te zeggen en dan gaan ze misschien wel onzin lullen. Nou, dat is wel het laatste wat we in de ether willen sturen. Gelulde onzin. Tenminste, als andere mensen dat doen, hè, want laat het onzin lullen maar aan mij over. Ja, beter goed gelulde onzin dan een slecht gelulde waarheid. Ja. Nee, onzin lullen, dat lukt me dan nog wel een beetje. Zo tussen neus en lippen door. Heb jij ook al soep gegeten? Peter? Nou, heb ik al soep gegeten, wordt mij gevraagd. Nee, ik ben onzin aan het lullen. We hebben geen tijd om soep te eten. Nee, ik moet onzin lullen. Het radioprogramma moet vol. De zendtijd moet gevuld worden. Je bent content aan het creëren. Oh, content creëren. Ja. Content. Ja, ik ben heel content. Dat kan ik wel stellen. Zonder content. Ik hoop dat de luisteraar dat ook is. Want een tevreden luisteraar is... Nou, ik hoop dat jij dat bent. En jij, en jullie allemaal, contente luisteraars. Ja, contente luisteraars. Luisterend naar onzin. Want wat heeft de zin voor zin zonder onzin? Ja, dat gaat een filosofisch worden. Kijk naar de tyfus. Oké, ik geef u weer door aan onze Game Master. Die gaat voor u weer verder lullen. Oh, dat klinkt heel goed. Ja,